Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Բարեկամներ, ինչպես խոստացել էինք մեր նախորդ եթերաժամին, այսօր շարունակում ենք զրույցը սփյուռքահայ երգիչ, երգահան Վիգեն Դարբինյանի հետ։ Սկսենք առաջին հաջողություններից երգարվեստում։ Առաջին հաջողությունը մանկությանս Դամասկոս Հերադեսիլեն երգեցի արաբերեն եւ իզի մրցույթ թե բարձրապես դրա։ Բայց մանուկներու համար մրցումի վեսպան էր եւ քնահատվեցա։ Իսկ երկրորդը Լիբանան ուրեմն մասնակցեցա ընդհանուր մրցումի երգի, որ Հերադեսիլեն առաջնությունը շահեցա եւ այդպեսով որ դոմսը շահեցա արդեն Փարիզ երթալու, բայց գեսը կորզայեցի եւ մնացի Փարիզ։ Որը բադերազմը սկսած էր արդեն շատ հաջելի չէր։ Գամքի ցագարակ, այսինքն Ֆրանսա մնացի, առաջին ցանաբնակը, որ Հարութին հետ էինք, անունը Հարթար էր։ Հարութ Դարբինյան, ես քեզ առնելով Հարթար եւ Հարթար իմաստ ունի, որ Հարթարել երկը։ Հարթարել, սինես, արքել, գոգիկացնել, այո։ Գոգիկացնել, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, իշտ, հայ երգը գմեգնապանեն ու գնտրելի ուրիշներում, ասի շատ մեծ հովասանք մնեցին, գեղեցիկ է։ Քանի տարեկան եք եթե ծանոթացակ Ազնավուրի հետ։ 23 տարեկան էի հասա արդեն Ֆրանսա, 2 տարի է, 25 տարեկան, 25 տարեկան էի։ Եվ հետագայում պահպանվեց այդ ծանոթությունը կամ ստեղծվեց մտերմություն։ Հարաբերությունը Գարվարենցի միջոցով էր արդեն, եւ Գարվարենցին էլ սկսած էինք մտածել շատ ավելի աշխատի լուրջորեն հայ երկի վրա, բայց ճշմարտաբար մահացավ։ Հոն գես մնաց այդ աշխատանքի երազը, բայց ես շարունակեցի անշուշտ մնալ։ Ճշմարտ է, Ազնավուրին հետ գալով մեծ արվեստագետի հետ հարաբերությունը բահել, որովհետեւ ժամանակ չունի, այո։ Մինչդեռ Միշել Լեգրանը, որ հայ է, իր քրոջը հետ, որ մեծ երգչուհի եղած է, անոր այդ հարաբերություն ունի եւ բավական աշխատեցանք միասին, բայց ված բոլորը գիս կադարգը մնա, որովհետեւ որպենք, նշագույթով ալ որպենք, միություն կամ միությունները, ուսակցությունները գրնակ չեն գնալ պետք է հատիճապ արվեստագետին, արվեստասերին, քրողին, ուսուցիչին եւ ամենի կարևորն է մեզ համար մշակույթը, ուրեմն մշակույթը նիթականի պետությունի ասպետ է։ Իսկ երբ եմ մեզ հարուստել, միան արմենչիկ և այլն գմեցն են, բայց չեմ ուսադի։ Երբ ամեն տեղ մարդը պիտի արմունքներ ունենա հրելու առաջ։ Ես հուսահատ չեմ, հուսահատ չեմ, բայց չեմ քիչ կազմակերպչական։ Այո, այո, խոստումներ շատ եղան։ Մեկ հոգու համար հաղթահարելի չէ, ասենք միանձնյա դժվար է ձեզ համար այդ կազմակերպչական մասը վերցնել ձեր ուսերի։ Այո, եւ հասարակ խոսքն է, ինձ զախել չեմ գիտեր։ Իսկ որտեղ եք համերգներ ունենում Ֆրանսիայում? Ելույթներ ունենում եք, մենք համերգներ ունենում ենք Փարիզ, Լիոն, Մարսեյ։ Միայն հայ համանքի համար թե նաեւ ֆրանսիացիների ֆեստիվալներ գլան, որ մասնակցեմ Ֆրանսիայի մեջ, Բելգիկա, Գերմանիա, Անգլիա, Շվեյցարիա եւ Իսպանիա երկու անգամ, այս շուշտ Միացյալ Նահանգները, Նյու Յորքի գողմը, Բոստոն, եթե Կանադա, Մոնրեալ, Թորոնտո, իսկ Միացյալ Նահանգներով արևմուտքին Լոս Անջելես եւ Սան Ֆրանսիսկո։ Լավ է ծանոթանալ քաղաքներում եւ հաջիկ պատճառել հբարձություն ուզեմ դալ քաղաքներում, որ մեր արվեստը հբարտանալիք արվեստ ունի, ոչ թե ախ Թուրյանին մեղկանալով Թուրյան գարտան, ոչ, այս ինքնավստահությունը եւ հբարտությունը հայուն պետք է դրվի հավանաբար փախտադելով։ Միան Ազնավուրն է, որ պետք է քննադենք եւ քովենք, քանի որ մեծ համաշխարհային ջանցված անձն է, թե բարս երդասարտներ կան շուքի դակ մնացած երկի, արվեստի, նկարչություն, քրագանության մեջ, անոնց էլ գրահատենք, որ գնալալ Ազնավուրներ լան ետքը, ուրեմն աս վիճակի մեջ նեն։ Գրեցիք առաջին երկը Փարևն էր, Փարև բարույս Սևագեն Աստված, որովհետև խոսեցավ ինձ այդ Փարիզ օրնակ թրացիներուն իշ շենքի մեջ, բայց այդ թրացիներուն աստիճաններուն վրա կհանդիպեինք, կորձի երթալու բահում կամ վերաթարցին, դու խուր թեմքով Պերմին Դագեն Փարևը կսեկացնի, Փարևը քրեցի, որ Փարևը թողլա մեր հասկացողությունը եւ մեր գաբը, իսկ օրնակ Վահան Թեքյանին եկեղեցին հայկականը երաժշտություն, թեև կան ուրիշներ, որ երկի վերազած են, բայց ես իմ սկացումով ուրեմն երկի վերազեցի եւ շատ շատ կսիրեմ այդ երգը։ Դե ես Թեքյանին պաշտում եմ, շատ շատ քվեսիցներ երաժշտությունը հենց այդ բանաստեղծության մեջ, դու կարտում ես այդ բանաստեղծությունը եւ արդեն երկի նման է այնա ինքնին մեղեդին, հենց այդ բարերի մեջ է պատկված։ Օրինակ հավասիկ զենայի շարունակել եւ ասել Լավագույն սերանը, որ լեռության մեջ կանցնի։ Շատ ճիշտ։ Կամ ինչու անունը դա այստեղ չկարենամ գրել ես եւ աշխարհին չհայտնեմ, թե քեզ ինչպես սիրեցի։ Կամ ես սիրեցի, բայց ոչ ոք սիրածներից գիծավ, թե զինքը որքան սիրեցի։ Թեքյանը երևի Տերյանի նման, մեր մյուս Վահանի նման ամենաերաժշտական բանաստեղծն է։ Այո։ Եվ դու կարող ես շատ բանաստեղծություններ վերածել երգի։ Այո, ուստի։ Եվ ուրեմն Թեքյանի բանաստեղծությունները շատ բարս է, բարս բարերով ինքնապերապար պատկերը ստեղծել, վիճակը ստեղծել։ Ամենի քերեսիկ, այդոր վրա եթե եղանակ ավել, նա գրելա քերեսիկ երգ։ Ֆրանսիա տեղափոխվելուց հետո փաստորեն ձեր երկերը ծնվել են հետևում թողած կարոտներից, հա՞։ Չի նայիք ավելի շատ կարոտում, հետևում ի՞նչ էիք թողել եւ ի՞նչ կարոտներից ծնվեցին ձեր երկերը։ Երկում ունիմ, որ բայց միայն խոսքով է, յետևեն եղանակը գա, անունը մղցավան չէ, որովհետև լիբանան ծննդավայրս ցկեցի դամքի սագարակ, ցկեցի ընդանիքս, դբրոցս, ընկերներս, այն խաչիկի, խաչիկի, խաչիկի, խաչիկի, եւ թատրոնը, ինչքան ձեզ չէր հերիքում խաչիկը Ֆրանսիայում, թատրոնը մանավանդ Վարժան Խադաշյանին հետ 4 տարի ես թատրոն ուրի, թատրոնը նման արվեստ է, քրագանություն կա, երաժշտություն կա, խաղարկություն կա, արդահայտիլը, Պենահարթարումը, այդ բոլոր արվեստները հավաքված են իրապես թատրոնի մեջ, որը եկածի սինեման, որ 7-րդ արվեստը կոչվի, բայց թատրոնը միայն խաղարկությունը չէր, ընկերային հարաբերություններ էին, որ հրաշալի էին, բոլորս հայխոս, Շեքսպիրը, Էժեն Լաբիշը հայերենով խաղալ, անշուշտ Հակոբ Բարոնյանը եւ պրոֆեսիոնալ թատրոն էր, որ Շեքսպիրը էին խաղում, թե սիրողական ու Շեքսպիր։ Միան վարուժն էր, որ Անգլիա ուսանած էր թատրոն եւ վերաթարցած էր Լիբանան, որովհետեւ գսեր, թե Անգլիա մնամ ես ինչ ավելցնեմ անգլիացիին մշակույթի վրա, բայց մեզի գրեգավարեր շատ պրոֆեսիոնալ։ Այո, անշուշտ պիտի սիրես, պիտի հետևիս, պիտի աշխատիս, թերագադարությունը գրնա ցիրկ մնալ, բայց պետք է աշխատծվի այդ ցիրկը, որ գադարյալն է։ Ամենի արժեքավոր բանը, որ ինձ թատրոնը ցկած է, մեջս այսին ցկած է, ստեղծած է Վարուժանին դբրոցն է, որ հստակ առոգանություն եւ ցայնի ուժը օգտագործել արդայդվելու համար։ Այդի մեծ բան։ Դե դուք հրաշալի եք խոսում այերեն։ Եվ զարմանալի է, որ Ֆրանսիայում կարողացել եք պահպանել։ Սովորաբար, ասենք Լիբանանի կամ ասենք Սիրիայից եկածները բոլորի մոտ կա այերենի դրոցը, լավ է դրված։ Ինչ չես ասի եվրոպացիների մասին, եւ դուք կարողացել եք Ֆրանսիայում այսքան տարի պահպանել այդ ճիքնախայերենը։ Գիտեք, La Souria, La Lipanan, մենք միշտ հբարձ եղած ենք, որ հայ ենք։ Ես այդ հբարձությունս դարած եմ Եվրոպա, եւ հնավ հոգ չեմ ուներ, եթե ֆրանսերենը սխալ խոսիմ, բայց հանցավոր կսկամ, եթե հայերենը կորցնեմ։ Գիտեք, արաբերենն էլ սորված ենք, անգլերենն էլ սորված ենք, ստիպված ենք լեզուներ գիտնալու, ինչպես որ դուք ոս ռուսերենը եւ ինչու՞ չէ թրքերենը, ես թրքերենը սորված եմ, մեծ մորս, մեծ հորս քախնի լեզուներ, մենք չհասկանանք զելով թրքերեն խոսեին, ուրեմն լավ է լեզուներ գիտնալը, բայց նախ լեզուդ պետք է ինչպես դունդ մակրենախ, որպեսի գարենաս հյուր ընդունիլ։ Այդ է։ Ինչ է կերկրում։ Կարլի նաև գրացներ է երկերում, ինչև իմա ստեղծածներ է։ Այո, ինչ որ մեկնապանած եմ և աշխատած եմ իմ ձևովս ներկայացնելու հին երկը կամ նախկին երկը, ընդրած եմ իմաստով, Garodը, Ասկայինը, պայքարի երկերը եւ անշուշտ սիրո երկերը եւ այլն։ Եվ այդպես երևակայեց եմ այն ադենվա աշուղները, բանասերները ինչ աբրազ են եւ նկատած եմ որ մենք անունին ցանկը կշարունակենք ապրելու։ Օրվա ցանկն է, օրաքիրն է։ Եվ իմ օրաքիրը ասեորաս վերջին վերաթարցին մեջ ընկերի հիշադակը Սասունցի խաչիկը որ գսեմ Դամասկոս երբ որ գիշեմ նոր վերաթարցած էինք Լատակիայեն Դամասկոս նույն վարժարանը խաչիկն ալ եկած էր Կոմիշլիեն Զմայլիցա այդ գեղեցիկ քյուրեն ասած դարմիր այդերով փայլուն աչքերով ինչ որ գսեմ երկմեր եւ մնաց իմ ընկերս Եվ քիչ մի չարության ուսուցիչս։ Դա է։ Բայց մենք քաղաք շատ քաղաքագրտված եւ ավելի ճիշտ ջնշված կյանք ունեինք, բայց երբ որ ինքը քյուրեն եկած է, ահ, ինձ ազատություն սովեցուց, քիչ մի շարքե դուրս ելնել, ուրեմն օրաքիրս է։ Պատմազեմ հաճախ խաչին մասին, դագավին գաբրին Ուշերը բահած գարմիր այդերը աչքերը փայլուն Սասունցի մանչը հեքիաթեն զնաց Ես քաղաքացի ինքը թարմ ճոբան Գյանքարած հերոս քյուրեն նոր հասած Շուտով միացանք գերդելու նոր գյանք Թբրոցի շուքը Խաղով դիրացած Թբրոցի շուքը Խաղով դիրացած Շատ բան սորվեցուց Քաչություն քյուղի Քաղաքը եղավ Երկուքի սկալված Միասին թարցան Անպաժան գայձեր Նույն քեղեցիկին Գույր սիրահարված Տեղնորակ մազեր, գաբուդակ աչքեր, ժվիդով նազով, մեզեր կրաված, անպույտ աղջիկը, տասնգերուհի, միացավ խաղին, սիրով մեզ խապած, միացավ խաղին, սիրով մեզ խապած. Եթեր, Սիրային, Սիրային է. Սիրային երկը չի նշանակել միան զղջում, թավադանում, դարաբանք, ախ, ախ լայի, լայի։ Այդ որ մեջ իրաբես վստահ աբրած վարյաններուս մուսաներն են, որ եկած են և այդ նկարագրությունը սեր իրարու պատվիլ, համբուրել, փույրը վայելել։ Դա խիստ խնարական, խիստ անձնային ապրումներով լեցուն են ձեր սիրային երգերը, մի տեսակ, ինչպես ասեմ, բադանական ռոմանտիզմով լեցուն։ Այո, որովհետև դագավին բադանի եմ։ Հրաշալի։ Եվ պիտի մնամ։ Հրաշալի, եթե կարողանում եք այդ զգացողությունը տարիների հետ տանել ու պահպանել։ Ճիշտ, որովհետև դարիքը չէ կարևորը, մտածելակերպն է կարևորը։ Մարդ նայած ինչպես ինչ կմտածե, ինչպես կմտածե։ Ինչպես կարնի գյանքը, ժամանակը գանցի առանց մեզի հարցնելու։ Ես չեմ սիրել այդ ժամանակը, որովհետև ինձ չի հարկեր, բայց ես դագավին բանանի եմ։ Դա երկ, որ առանցնահատուկ նշանակություն ունի ձեզ համար։ Լավ, ասենք անցյալի երկերուն և նոր երկերուն մեջ։ Անցյալի երկերուն առաջին երկը, որ ուրեմն աշխատեցանք, Գարոդը էր, Թրչեի մտքով դու։ Այդ գմնա ինձ համար շատ քերեցիկ պատկեր ամեն գարոդի, հույսի և բայքարի։ Իսկ նոր երկերում, հորինած երկերուս մեջ, պարևեն ետք բետք էր ասեի։ Ես պիտք սվասում էի որակի։ Այո, բետք էր ասեին, հեսապես… Անշուշտ պատմություն ունեցող երկե։ Բորդքում մնալ է։ Դեղ նհասազեր, ինչ որ ունիմ ասելիք, ինչ որ միսը լրությամբ կմտած է, ես պարսացան գսեմ, բայց շատ ամերներ լրած եմ, սպասած եմ, որ ժամանակը ցույց տա, բայց սպասելը ավելորդ է, ժամանակը գանցնի և արդեն ուշ կլա, այսօր, եթե ցեզի միտիսեմ, որ քեղեցիկ ես, գսիրեմ քեզ, վնասչուն եթե ապտագես ինձի, բայց գսեմ երեսիդ։ Եվ վնաս չունի, որ այդ պահին կարող է սխալվեք։ Այո, վնաս չունի։ Պարզապես այդ պահի ապրածն ու զգացածը պետք է ասեմ։ Այո, այո, այդ է հարցը։ Զղջացած եմ շատ, եւ դեմ այլևս խորթած է, եւ սի եթե քեզի բան չնշանակեր, բայց ես քեզի կուզեմ ասել իրականությունը։ Չեմ գիտե, եթե քեզի կխոսի, ինձ համար պետք է ասեի, բարձր երևույթը կհայտնվի, չեմ գնար բահել գհորդի, չեմ գնար բահել գհորդի, ես երկար տարիներ փորձեցի, որ առանց սելու հասկացվի, չեղավ չեղավ բախցուցի, ժամանակը շատ շուտ գանցնի, ժամանակը շատ շուտ գանցնի, եվ գարձես արիթը գսպասեի, որ այս կարջ երկով պացադրեի, թե որ կան օրեր գորսն ծուցի, բարձապես ես կեզ գպնդրեի, բարձապես ես կեզ գպնդրեի, հարց է թե կեզի համար իմ աստունի, ինձ համար պետք է ասեի, չեմ գիտեր եթե քեզի կխոսի, ինձ համար պետք է ասեի։ Ձեր տպավորություններն Արցախից եթե ինի բերելու լինեիք։ Առաջին անգամ եմ գուկամ անշուշտ Միքայել Հաջյանին հետ հարաբերություն ունեցանք այս նորույթ մեքենաներով, համագարկիչով, եւ լավ որ ունեցա, որովհետեւ ավելի քաչալեր է ինձ որ կամ, բայց վախով էի, որ արդյոք բոլոր նախաբաշարումներով լեցված, գազկազներով լեցված պիտի երթամ, բայց արդյոք հուսախապ պիտի վերադառնամ կամ ինչ պիտի լինի։ Այսօր զավառ եք հիմա, թե հուսախապ։ Չէ, բնավ հուսախապ չեմ, ընդհակառակը ցավին, որ վաղը պիտի մեկնեմ արդեն, եւ իրապես պիտի վերադառնամ ուրեմն։ Բայման չէ, մեծ սրահներ 2-3000 հոգինոց, չէ, գնախնդրեմ 200 հոգինոց սրահներ, վերադառնամ իրենց, բատմեմ երկերս եւ դամ իմ հաճույքս, արցունքս եւ ժպիտս։ Կսպասենք այդ օրվան սիրով, շնորհակալություն հաճելի եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Նույնպես, թող Արցախցին քաջ մնա։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ սփյուռքահայ երգիչ, երգահան Վիգեն Դարփինյանը։ Հաղորդման ընթացքում հնչեցին երգեր նրա նոր դար և վերադարձ ալբոմներից։ Հաղորդումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը և խմբագիր Մելանյա Միլոնյան։